Căci a înviat din mor, Hristos a liberat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, a celor dintr-o Sfinți, Părintele nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Chesarei, Capadocia, și a Sfântului Grigoare, Arhiepiscopul Tesalonicului, și a Dăsirea noastră Sfântului Nichefor, Patriarhul Sare Gradului, ale Sfântului Glicherii Mărturisitorul, să de împreună cu dânsa cărora pomenirea săvârșim, ale Sfinților Drepturilor Dumnezei și Părinți Joachim și Anaș pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Iubiți credincioși, cu darul lui Dumnezeu suntem la a doua duminică a Sfântului Post, Apostolului Paștelui, și iată-ne din nou împreună. Și mă bucur că am fost binecuvântat de la Dumnezeu ca să pot să vin și în această Sfântă Duminică să slujim Sfânta Dumnezească Liturghie și să mai facem așa, după cum ați văzut, unul din slujitori pentru una din bisericile noastre. Iubiți credincioși, multe sunt tainele Dumnezeirii pe pământ, puțini le înțelegem și poate de mult ori și dacă le înțelegem, nu facem ceea ce este plăcutul lui Dumnezeu, cum spune prorocul și Sfântul Vasile cel Mare, ce este plăcutul lui Dumnezeu și oamenilor. Ați auzit la apostol ce spune Sfântul Apostol Pavel? Tu, Doamne, într-un început ai întemeiat pământul, și lucrurile mâinilor tale sunt cerurile. La facerii Moise, prorocul spune, Doamne, într-un început ai făcut Dumnezeu, a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era nevăzut și netocmit și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Iar aici Sfântul Apostol Pavel a preluat de la prorocul David acea zisă că lucrurile mâinilor lui Dumnezeu sunt cerurile. Atât Sfântul Apostol Pavel, cât și marele proroc Moise au vorbit prea puțin despre, sau n-au vorbit deloc despre când a fost făcut cerurile. Cu câți ani înainte de facerea pământului, pentru că odată cu cerurile s-au făcut acele frumuseți cerești, acele locuințe dumnezeiești, împărăția lui Dumnezeu care era din veșnicii cu dânsul, dar a făcut pentru slujitori, pentru îngeri, pentru arhangeli, pentru domnii și stăpâniri, pentru cherovimi și serafim a făcut locașurile lor, acele locuri unde stau și laudă pe Dumnezeu necontenit. Dar a făcut Dumnezeu și rai pentru Adam. Uitați, l-a făcut după ce a făcut pământul. Dar în memoria dumnezeiască, în creația lui, în voința lui de creație, a fost mai înainte de veci să creeze toate acele câte le vedem noi pe pământ astăzi. Creația Lui, nu vorbim de creația care este malformată de către noi. Vorbim de acea creație virgină care a fost de la început. Dar așa după cum în ceruri, nu știm când au căzut îngerii. Pe pământ știm când a căzut Adam, pentru că spune Sfânta Scriptură. Același păcat, iubiți credincioși, a domnit și în cer atunci când au căzut îngerii al trufiei, a dorinței de a fi mai mare și mai luminos. Același lucru și aceeași ispită diabolească a stăpânit și oamenii din primele veacuri, s-a primit oameni și în felul acesta a fost și căderea omului. Căderea diavolului, a îngerului, a fost prin mândrie, a socotit să fie asemenea cu Dumnezeu. Și voi pune scaunul meu și va fi asemenea celui prea înalt. Nu s-a mulțumit, spune el imediat, că era luminos. că era strălucit și strălucea și răsărea ca luceafărul dimineața. Nu era mulțumit de atâta slavă cât avea, fiind șeful îngerilor. A dorit să-și pună scaunul asemenea cu Dumnezeu și să fie asemenea cu Dumnezeu. În acel moment când a gândit, pentru că n-avea trup, avea trup eteric, trup ceresc, nu grosier cum avem noi trup de pământ. Avea ceva în comparație cu Dumnezeu ca un fel de trup, dar trupuri ceresc, așa după cum Sfântul Apostol Pavel mai departe spune, că toți sunt duhuri slujitoare. Iar prorocul spune, ceea ce faci spre slujile tale duc și pe slujile tale pară de foc. Deci putem să ne imaginăm ce fel de trup are focul, deci iată acel fel de trupuri au corpurile cele ceresc. Pentru asta, atenția mare care a fost atât a Sfinților Proroci, cât și a Sfinților Apostoli și mai departe Sfinții Părinți, toate au fost cu recomandarea pentru înalta smerenie care trebuie să o aibă atât cei din biserică până la ultimul creștin de rând. De ce credeți dumneavoastră că au intrat răutatea și vrajbile în lume? Din cauza orgoliului, din cauza dorinței de dominație, din cauza acelei manifestări sufletești care au avut-o cei mari ai Pământului de a domina celelalte națiuni mai slabe și mai mici. Deci tot din cauza acestui duh necurat al mândriei, de a zdrobi alte naționalități și de a se ridica mai pre deasupra tuturor să fie șeful tuturor. Și dacă ar fi fost spre bine, poate n-ar fi fost rău. Dar cum a fost împărația romană, care a căutat să zubjuge toate popoarele pământului, dar să le aducă pe toate la închinarea de idol. Ce folos aveau oamenii de atunci și creștinii care erau forțați, au avut folos a cei care au suferit martiriu și au primit cununa cea mucenicească din mâna lui Dumnezeu. Dar în restul, pentru cei care s-au lepădat, că mulți au fost care s-au lepădat, istoria nici nu mai spune, că au fost mulți veniți la credință, care nu erau întăriți în credință, ca și astăzi. Ați auzit la Sfânta Evanghelie care a scris Sfântul Evanghelist Marcu, cu câtă credință s-au dus acei oameni care au dus pe bolnavul lor pe pat și n-au putut să intre din cauza mulțimii. S-au urcat pe casă, au strecat acoperișul, că acolo acoperișurile cum sunt și astăzi. E mai mult din piatră și din bârni. S-au putut să ferească bârnile la o parte și să intre, pentru că scăldurile cele mari nu trebuie să fie așa de mare izolație cum este la noi din cauza frigului. Doar dacă se păzesc de căldură mai mult, cum ne păzim noi de frig, ei se păzesc de căldură. Și-au coborât cu patul în fața Mântuitorului. Deci iată, fiți credincioși, credința acelor oameni. S-a minunat Mântuitorul, dar când strici acoperișul casei, nu s-aude. Nu putea Mântuitorul să-i oprească, să spună, dar ce căutați oameni buni? V-ați pierdut mințile, cum strecați acoperișul casei să intrați? A vrut Mântuitorul să demonstreze prin asta credința acelor oameni și respectul față de bolnav. Deci l-au iubit pe bolnavul lor și l-au dus cu patul. S-a mirat, spune Evanghelia, s-a mirat Mântuitorul de credința lor. Și atunci i-a spus prima dată, fiule, să se iartă ții păcatele tale. Cei care erau în răi în sufletul lor și nu cunoșteau realitatea că Mântuitorul era Dumnezeu întrupat și putea să ierte păcatele, spunea că vorbește hule și de făimare contra lui Dumnezeu. Cine este acesta care iartă și păcatele, care numai singur Dumnezeu poate să ierte păcatele? Mântuitorul ca Dumnezeu știind, pentru că El era Creatorul, știind ce gândeau oamenii, ce gândim noi astăzi, ce gândesc cei care sunt în lume astăzi, care au fost înaintea noastră și care vor fi și de aici înainte, știe Dumnezeu ce vor gândi. Ce le-a spus Mântuitorul? Ce este mai ușor pentru voi? Să-i spui bolnavul să-și ia patul să se ducă la casa lui sau să-i se ierte păcatele? Că ei socoteau că este mai ușoară vindicarea trupească decât cea sufletească. Dar pentru că boala i-a venit datorită păcatelor, Mântuitorul prima dată a vindecat partea cea mai superioară, sufletul. De asta i-a și spus, fiule, pentru credința celor care te-au adus și pentru credința ta, să se iartă fii păcatele tale. Deci prima dată i-a vindecat partea superioară, sufletul. După asta, când a văzut că s-a turburat la cuvintele care le-a rostit la adresa vindecării sufletești, a iertării păcatelor, și ca să știți, zice Domnul, că puterea are fiul omului să ierte păcatele pe pământ, s-a adresat slăbănogului: ții, poruncesc, ia-ți patul tău și du-te la casa ta și fii sănătos. S-a luat omul patul în spate, deci vă puteți gândi ce înseamnă om paralizat ca să stea de câțiva ani de zile pe pat fără să se miște. Și ca să-l vezi că într-o secundă la cuvântul Mântuitorului să ia patul, să se întremeze, deci să fie așa de puternic, să-și ia și patul în spate, să iasă pentru oameni să ducă la casa lui, să-mi erau noradile că niciodată n-au văzut așa între Israel. Și cu adevărat fiți credincioși așa și fost, că a fost acela care era creatorul. Și cum a făcut pe om din nimic, din pământ, dar înainte de asta a creat pământul din nimic, cum nu putea oare să-l vindice pe acel om, atât sufletește cât și trupește. Și pentru asta, la porunca divină, s-a ridicat omul cu pat, s-a plecat, cu patul s-a plecat la casa lui. Bine ar fi, viți credincioși, ca în sufletul nostru să se sălășluiască acele cuvinte dumnezeiești: Fiule, iertate sunt ții păcatele tale, să auzăm și noi cuvântul Mântuitorului. Și dacă suntem vinovați și suntem cu toții, că n-avem cum să nu fim vinovați, și sufletește și trupește, să ne spună, dar nu acum, și acum când suntem bolnavi, dar când vom pleca dincolo, ia-ți patul tău și du-te la casa ta cea veșnică. Să ne poată călăuzi Dumnezeu pe calea cea veșnică, și Dumnezeu ne poate dacă avem acea bună dispoziție, dacă avem sufletul ca să vrem să facem ceva bun, Dumnezeu dă acele puteri. Pentru că trebuie să știți că noi avem puterile cele sufletești și trupești date de la Dumnezeu, și până când acele nu sunt puse în lucrare și dacă se epuizează, atunci vine și intervine darul. Dar atâta timp cât noi totuși putem să ne ostenim, putem să ne înfrânăm, putem să oprim păcatul și nu-l facem, atunci darul nu intervine. Darul intervine, spune Dumnezeu, într-o neputință. Când nu avem nicio scăpare, când suntem pe front, când ne pedepsesc cu foamea, când ne pedepsesc cu alte necazuri mari, dușmanii, atunci știe Dumnezeu că nu putem. Pentru asta în temniță vineau îngeri și aducea hrană sfinților. Pentru asta în pustietate aducea cuvioșilor hrană. Și pentru asta multe minuni s-au făcut de Dumnezeu. Pentru ce? Pentru cei care erau într-o neputință, cei care n-aveau nicio posibilitate. Și acolo venea darul lui Dumnezeu, venea puterea, trimitea Dumnezeu slujitorii lui și slujeau îngerii, slujeau omului mai ceva decât fratele fratelui. Așa a făcut Dumnezeu și așa face și va face cu toți acei care se dedică lui din tot sufletul și care vor să slujească lui cu toată inima. Dar, iubiții mei, pentru că este postul mare, de-abia avem 2 săptămâni, trebuie să nu ne lenevim, trebuie să ne ostenim un pic. Postul este bun și din punct de vedere medical, al sănătății trupești și al sănătății sufletești. Spune Sfântul Efrem Sirul, nimeni postind și rugându-se va putea să săvârșească păcate. Doar bând și mâncând, atunci putem să vrășim și facem fără să vrem. Dar creația aceea care o spune Sfântul Apostol Pavel, că Tu, Doamne, ai întemeiat pământul într-un început, s-a referit mai mult la împăratul pământului care a fost creat omul. Dar iată că din acea greșeală care am spus la început, că au căzut și îngerii și omul, iată că l-a făcut pe om să nu asculte porunca lui Dumnezeu, să se supună acelei sfătuiri nedrepte al diavolului, acelei sfătuiri înșelătoare. Pentru că ce a spus? A venit diavolul dintr-un început și dacă vroia să fie treaz Adam, putea să fie treaz pentru că era vorbitor cu Dumnezeu și cu îngerii lui. Avea acea desăvârșire la care la ora actuală sfinții care sunt în măsură mare ajuns, la cei care pot vorbi cu îngerii, care au descoperiri dumnezeiești, care au anumite vedenii de la Dumnezeu, care într-adevăr se aducă la cunoștința poporului anumite lucruri de care este nevoie, S-au fost și este din anumite vremuri nevoi ca poporul să știe niște lucruri adevărate. Și Dumnezeu, să știți, descoperă și prin cei mai păcătoși. Nu numai prin cei sfinți și drepți, dar cu atât mai mult prin cei sfinți care aș fi, spun Sfinții Părinți, că aceia ajung în măsura lui Adam, care a fost înainte de cădere. Să vorbească cu îngerii, să vadă îngerii, să vadă pe diavolul cum luptă oamenii și cum aruncă săgețele lui înfricoșate în toate direcțiile, și ca să poată sfătui creștinii și oamenii să se păzească de cursele lui. A ascultat Adam mai mult de șarpe, că a venit cu înșelăciunii. Pentru ce Dumnezeu v-a porunci vouă că din toți pomii raiului să nu mâncați mâncarea care este în pom? Și a spus Adam, zice, nu numai din pomul care este în mijlocul raiului ne-a poruncit Dumnezeu să nu mâncăm. Cu nedreptul v-a spus, zice, că în momentul când veți mânca, veți cunoaște binele și răul și veți fi și voi ca Dumnezei. Și pentru că și l-a făcut zavisnic pe Dumnezeu. Deci iată acuzația adusă de diavolul Dumnezeu și înșelăciunea care a primit-o omul. Că zice, în momentul când veți mânca, veți cunoaște binele și răul și veți fi și voi ca niște Dumnezei. Pentru asta nu vrea Dumnezeu ca să mâncați din acel pom. A luat Eva și a mâncat, i-a dat și lui și într-acel fel au fost izgoniți din rai, pentru că istoria este lungă. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ce înseamnă să nu mănânci, decât a posti? Avem aceste posturi, spune Dumnezeu, prin rânduielile puse prin Sfinții Părinți. Nu mânca lapte, brânză, ouă și carne. De ce? Că este post. Te pregătești ca să slujești lui Dumnezeu. Îți pregătești sufletul și trupul să te poți apropia de cele sfinte. Ai avut o perioadă îndelungată de aproape 10 săptămâni, unde ai mâncat toate bunătățile pământului, nu ai fost oprit de la nimic. A venit momentul când să te oprești. Acele 7 săptămâni, această curățire spirituală și trupească, care se poate face prin post, ca să vă faceți vrednici, să primiți marea sărbătoare a Învierii, cu dragoste și cu acea curăție sufletească și trupească care trebuie primit în marele sărbători. Dacă vom posti, iubiți credincioși, cum spune Sfântul Vasilii cel Mare și Gură de Aur, zice, nu postim pentru rai, postim pentru păcatele noastre, nu postim pentru greșeala lui Adam, greșim, postim pentru greșelile noastre, pentru păcatele noastre. Deci osteneala postului care se face, iubiți credincioși, este ca o jertfă curată care se aduce lui Dumnezeu. Însă spune Sfântul Proroc Isaia, de se va face gâtul vostru ca secera din cauza postului. Dacă aveți răutate și vicleșug în inimile voastre, nu primește Dumnezeu postul. Deci trebuie să fim foarte atenți. Să nu, facem osteneală, de multe ori facem osteneli mari, poate. Dar anumite greșeli sau din atenție care trebuie să fie față de cei din jurul nostru, ne face să pierdem plata. Exact ca bolnavul care suferă durerea și cârtește și poate înjură pe Dumnezeu că de ce i-a dat boala și pierde plata. La fel se întâmplă și cu ceilalți care putem face o osteneală mare, putem să ne apropiem de Dumnezeu prin post, dar dacă suntem atenți, iar dacă suntem neatenți, putem pierde plata postului. Și se referă la cei care sunt în judecăți și nu iartă pe frații lor. La cei care poate au fost nedreptățiți. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru cei care sunt într-adevăr nedreptățiți, ori de judecători, ori dacă nu de oameni nedrepti. Sau cei care fură bunurile altora. Se spune că dacă poți să le găsești, este bine să le recuperezi. Iar dacă suntem în imposibilitatea de a putea să le recuperăm, atunci, dacă nu înjurăm, dacă nu blestemăm, dacă nu ne rugăm să moară acel om care ne-a furat, dacă s-o cotim ca o milostenie, Dumnezeu spune că primește acele bunuri ca o milostenie pentru noi. Deci plata tot nu se pierde, pentru că este munca omului. Și dacă se socotește ca o milostenie, atunci e păcat să înjurăm pe acei care fac aceste nedreptăți, că într-adevăr le fac. Și să nu credeți că nu cad univa în plasă. Că dacă nu cade de la mine, cade de la altul, pentru că cel care se învață să fure, ăla nu se oprește până nu-i prins. Și odată le plătește pe toate. Dar bine ar fi ca noi să nu fim cu păcatul pe suflet. Să rămână alții. Și pentru asta, iubiții mei, postul este așa de dulce, așa de bun și așa de sănătos, numai dacă vrem să-L primim cu dragoste ca pe un așezământ dumnezeiesc. Se spune că cel care n-a postit în rai, fiind, a fost izgonit afară din rai, cel care vrea ca să intre în rai trebuie să postească. Deci datorită mâncării am ieșit din rai. Și datorită abstinenții și postului vom intra din nou în raiul lui Dumnezeu. Dar să nu depăimăm postul. Să nu fim ca cei care spun că este obicei bătrânesc sau că sunt babili sau nu știu cine postesc. Că sunt din astea destui care îi aruncă vorbe în mijlocul cu creștinilor. Dar trebuie să știm, să știți cine au fost. Au fost anumiți informatori ai securității care erau în biserică. Și multe zmintiri au făcut creștinilor. Îi știți și dumneavoastră pe o parte, noi îi știm și noi. Dar se lăsăm la judecata lui Dumnezeu. Însă cei care au zis, cum spune Mântuitorul, pomul se cunoaște din rod, din roade și omul din fapte. Și din faptele lor îi veți cunoaște pe dânsul. Și iar mai departe spune, să cercetați duhurile care sunt de la Dumnezeu, că nu toți sunt de la Dumnezeu. Deci aici este grija dumneavoastră trebuie să fie. Dacă vedeți că faptele lor nu corespund cu învățătura evanghelică, să vă feriți de ei. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, că unii ca aceia Domnul nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pântecelui lor. Și de aceea să vă păziți, să ne păzim. Iubiții mei, stați de mult în picioare și târziu. Eu vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o și ați luat parte la Sfânta Dumnezească Liturghii. Mulțumesc Pântului Flavian, tuturor părinților, și pentru cântările frumoase și pentru slujba frumoasă care cu darul Dumnezeu a săvârșit-o. Mântuitorul care ne întărește, care ne dă darul, Maica Domnului care este Maica noastră și ocrotitoarea noastră, să ne împuternicească, să ne dea tărie sufletească și putere, să ajungem cu toții la Marea Sărbătoare a Sfintei Învieri. La mulți ani și Domnul să blagoslovească! Iubiților credincioși, vă rog pe bunul Dumnezeu ca din aceste sfărâmituri duhovnicești să ne săturăm fiecare dintre noi și așa cum orice mâncare care o mâncăm cu poftă este preluat de pântece și apoi împrăștiat în măsură uniformă la toate mădularele, așa aceste bucate duhovnicești, cum le numea Sfântul Ioan Gură de Aur, care le-a servit în al preasfințitul, din bunăvoința sa, din bucătăria sa duhovnicească, să rog pe bunul Dumnezeu să le împrăștie prin mintea noastră în toate ungherile sufletești ale noastre. Dragilor credincioși, dacă firea omenească se slăbănogește atunci când nu are bucate și tânjește, trage spre moarte, închipuiți-vă că sufletul care este parte componentă din ce se numește ființă vie, adică omul, se hrănește și el cu ceva. Cu alte bucate și acele bucate sunt numai cuvintele duhovnicești care sunt mai dulci decât bucatele cele trupești. Acele trupești stăpânesc în săturare câteva ore, pe când cele duhovnicești, dacă sunt luate bine și păstrate în sufletul tău, te poți stăpâni o viață. Iar acolo unde bucatele duhovnicești nu sunt, sau sunt puține, sau nu sunt adecvate pentru sufletul tău, te slăbănocești ca slăbănocul din pilda de astăzi. nu se putea mișca, dar era și la propriu și la figurat acest om, slăbănos. Mântuitorul ne arată slăbănogirea minții noastre care, datorită lipsei hranei duhovnicești, este distrofică. Sufletul este înțepenit ca un slăbănog la pat. Cei patru nu sunt alții decât bucătarii Sfintelor Scripturi, a Sfintei Evangheliei, cei patru evangheliști, din care noi, hrănindu-ne din învățăturile lor predate de prelații bisericii și Dumnezeu, așa cum slăbănogul nu putea să coboare până nu s-a spart acoperișul casei, să vină în fața lui Hristos, așa până când noi nu spargem crusta aceasta de piatră a minții încătușate în corsetul patimilor, nu putem să coborâm în fața lui Hristos purtați de cele patru evanghelii și de învățăturile Sfintelor Scripturii, din care să luăm vindecare. Iubiților credincioși, mulțumesc Bunului Dumnezeu că și astăzi ne-am vrednicit să vină noaptea Sfințită cu aceeași dragoste nețărmurită care ne-o poartă și vă poartă. Și rugăm ca Bunul Dumnezeu, atunci când nu va vrea, forțat să-L aducă din nou și să ne mai îndulcim din aceste bucate duhovnicești. Că din cele trupești suntem sătuiți. Am văzut cât de ușor ne hrănim din cele trupești, mai ales după un post, dar de cele duhovnicești este sete și foamete mare. Și așa cum cineva în viața ta îți face un bine și tu, prin datoria morală, ești tributar să-i mulțumești și să te rogi lui Dumnezeu să-i dea Dumnezeu sănătate, la fel tot să ne rugăm să-L păzească, cum spunem la Sfânta Liturghie, în pace întreg, sănătos, îndreptând cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Să-i dea Bunul Dumnezeu căruntețe, odihnitoare, griji cât mai puține, și rugându-se și veghind la căpătâiul nostru, să fim cu toții un buchet cuvântător, frumos, mirositor, în sânurile lui Avram, care nu au sfârșit. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.